di yegg ba ñew ci dënd bi ndox muy yegg nag ba ñew ci baat bi. Yàlla nee na ca la nekk ca loolee xatta iza adrakahu alqaraqu, ba nga xam ne dab na ko alqaraqu lab ga, xatta ba nga xamee ne iza adrakahu ca sa ca jamono jooja mu dab ko alqaraqu lab. Léegi nag wóor na ko ne ay xana bil xelek, tey moom wóor na ko ne moom dana lab tey. Xaala mu daal di wax nag moom firaw amantu gëm naa annahu li ma gëm mooy laa ilaha amul benn yàlla illa allazi lu dul yàlla gi nga xam ne amanat bihi moom la gëm banu israil. Ndeysaan jamono jooju déclaration bii la firaw na wax amantu gëm naa annahu li ma gëm mooy laa ilaha amul benn yàlla illa allazi lu dul yàlla ji nga xam ne amanat moom la gëm bihi ci moom banu israil. Waxut fii it laa ilaha illa allah laa ilaha illa allazi amanat bihi banu israil. Waaye firaw na day dafa wax de ne wa ana min al muslimin, maa ngi boole sama bopp ci ñi nga xam ne ñoo womatu ci lislaam. Loolu la wax aslama nafsahu lillahi wa akhlasa fi imanihi, loolu la firaw na wax. Waaye yàlla tabaraka wa taala tontu ko tontu lu am solo, moo di bam ko manee bañ ko soxlaa ba nga xamee ne bu duggoon ci diine ji defar ba mu ca génnee yàq, booba la ko yàlla soxla woon. Waaye dema dema dem ba nga xam ne léppam jeex na, mu door nag ne amantu firaw na fi ne bu gëmutoon du wàññi diine dara, tey ji bi mu gëmee du yokk diine dara. Kon su boobaa loolu dutu ko jëriñati. Nit dañoo bëgg balay toll ci tolluwaayu firawne bi mu xam ne tolluwaayu firawne bi mën a dikkal ku nekk, mu walbatiku teel a bàyyi yi nga xam ne moom la tabaraka wa taala di tere, te bañ a bàyyi ba yooya bàyyi ko mu door ne bàyyi na, wala mu bañ a bàyyi ba yooya bàyyi ko mu door ne tuub na. Fii day njàngale mu rëy fi doon gone dox sag ndaw ba mu jeex tàkk, nga ne nag léegi ñëw naa wut sa kurus tàmbalee dem jàkk. Loola léeg-léeg nit def ko seetaane dabi ko ni ko déedéet doo ko fi defe, ndax at yi wees yépp yaa ngi football ci sama équipe, kon du ma la jox sa licence ngay qualifié di dem ci beneen équipe. Firaw iblis léeg-léeg mu def ko nit, nga jóge ci sag ndaw dox ko ba mu jeex tàkk ñëw ci jàkk ji, iblis fekk la fa. Moo di ñaare bu la fa fekkee na muy def ak yow mooy day fexe ba lépp lu ñuy tëral ca jàkka ja boo xamee da nga ci dugg, boo xamut da nga ci dugg, ci dugg ci loo xamut ak yàq lay gën a bari. Su boobaa léegi au lieu nga ñëw ci jàkka ji di defar, toog rek jàpp sa njàmbur jaamu yàlla loo am def ca déedi, da ngay toog luñ yëkkati nga ne waruñu koo yëkkati, luñ teg nga ne waruñu koo teg. Loola seytaane moo koy def, waaye ci fii ñu toll nii la koy jaare. Moo tax tabaraka wa taala di ñu nett li xisa bi bëgg ñu jàng ci njàng yu bari yooyu. Yàlla neen al ana mel ni ku ne ko mu ndax léegi ngay wax ne gëm nga, wa qad asayta te yàgg ngaa mooy min qablu bu yàgg, wa qad asayta te yàgg ngaa mooy qablu bu yàgg wala bu njëkk, wa kunta bokkoon nga lu jiitu tey min al mufsidina ci yàqkat yi jikko yi yàqkatu société ca nga bokkoon yow firaw. Fal yowma tey nag yàlla comme aduna rahmani lay jëfandikoo mu ne ko fal yowma tey lii nga wax daw na yaram, réccu nga dellu fi nga. Léegi nag li lañ lay fayee mooy nu naj jii ka dinañu la sowe bi badani ka ci sa yaram bi. Sa yaram bi daal moom géej gi du ko lekk. Fal yowma nuxrijuka min al bahr bi jasadika allazi la ruha fihi, sa yaram bi day génn ci géej gi tabarkalla jën yi duñ la lekk, ñu gox la ci biti. Li takuuna ngir nga nekk liman xalfaka ci kuy ñëw sa ginnaaw ayatan, man rag may wane ne ah kii mooy firaw na mu kàccoor ma woon. Ñu ne ko waaw mu ngi nii. Ibnu Abbas nee na inna bacda bani israil shakku fi mawti firaun fa amara allahu albahra an yulqiyahu bi jasadihi sawiyan bila ruhin li yataxaqaqu mawtahu wa halakahu. Muxtasar ibnu kasir jukib ñaaral ba xatum ñaari témèr ak juroom ben mu ne lenn ci banu israël doon nañu wérante naan firaw na deena ñi ne deewul da jall dex ga ñi ne nangam nangam ñu dem fekk jëm ji nañ seng ci ngaral tabarkallah mu woor ni lenn ki day moom tay deena motax mu ne wa inna kaseeran telu bari nak minan nas ci nit ñi an ayatina ci suñu mandarga yi wone ne yalla amna la ghafiluna dañ ko sagane bari waana lulay wan ne yalla amna boko rombe teen yalla lu la wax bari waana lulay wan ne yalla amna yow nak boko rombe teen bari na xolal sa radio suusu nga yor rek di ma deglu mu ngi nonu tuuti nga man ko def ci sa poche soko yoruton do deg wax ji bing ko yoree mu nekk appareil bu lay awal wax ji ci jawu ji yokkal la ko nga deg ko mu raf ko say nopp nga di ko deg te kat wax ji may wax fi nekk ni mi ngi daj aduna fi yépp li tambalee penku ba sow ba gannal ba ba saalum wax jaa ngi koy daj la tee nag léegi waa Maroc dégg ko mooy appareil bu leen ko awal ñu dégg ko la tee waa Afghanistan dégg ko mooy appareil bu leen ko awal ñu dégg ko ndax ñoom ña ngay waxee foofee ngeen di ko gis fii léeg-léeg nga taal sa télé jàpp MBC fa muy waxe sori na France fa muy waxe sori na waaye bis bu amee appareil bu mën a aw li muy wax rek mu daal koy awal la ko ci jawu ji defalu ko sa appareil indi la ko nga gis kon loolu ci kéemtaan yi wan ni yàlla tabaraka wa taala am na la waaye yàlla nee na saa bu ma wanee luy wane ne am naa rek am ñoo xam ne ñi fuñ ko romb rek teel tabarakallah yàlla nee na wa laqad bawwa'na wàccee nañu bani israila banu israil doomi israila yi waxoon naa la ne yaqub mooy israil doomam yi ñooy doomi yaqub doomi yaqub nag alquran di jëfandikoo banu israil wa laqad bawwa'na waccee nañu bani israila banu israil mu bawwa sidiqin wàcce dëgg dëkkal leen fa nga xam ne fala ne seen noon ba dëkkoon mu nekkër goo xam ne manzilan salihan mardiya wa razaqnahum ñu wërsëgal leen ñoom banu israil min attayibaati ci yu tey ñu ne ca di góorgóorlu fa maxtalafu mësuñoo wuute mukk ne ca lañ nekk rek hatta jaahum ba nim leen dikkale al ilmu xam-xam buy wane ne yonente gi nii bu bees bi mujje ñëw mu di sallallahu alayhi wa sallam ah ñu door naga jël seen matuwaay tambli ko weddi kaanu qabla an yubaasa muhammadun mujmaina ala nubuwatihi wal iqrar bi mubaasihi boobu moom ñoom ñëpp ñoo d'accordoon ci ne ah dina ñëw waaye ba mu ñëwee te ñëwul ci seen biir xanaa ñëwee ci Quraysh ah ñu daal di koy tàmbalee wedd nag waaye inna rabbaka sa borom yaqdi dana atte baynahum seen diggante yaqdi dana xajjale taqale ba mu leer baynahum seen diggante yowm alqiyamati bisub taxawaay ba fii ma kaanu ca lañu nekkoon yaxtalifuuna fiihi doonte wuute lañu daan wuute ci àdduna kii xe ni ci dëgg kii nekkul ci dëgg kii li muy wax yàlla ci jublu li muy wax jublu wu ci yàlla yonente bi yonente la nangam nangam loola day bu yowm alqiyamee yàlla tabaraka wa taala dina atte diggante bi ba mu leer nañ mu ne yonente bi nag fa in kunta su fekkee da ngaa nekk fi chakkin di sik sàkk mimma anzalna ilayka ci lii ñu wàcc ci yow fasali alladina laajal ñi nga xam ne yaqra'uuna alkitaaba dañuy jàng téere min qablika jiitu la sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy ci misaal mu ne ko dama lay misaal soo sikkoon sàkk fa in kunta fi chakkin bi maanaa alfard wa tamthil ndax sallallahu alayhi wa sallam lam yasukka sikki sàkkiwul ne moom ab yonent la waaye bu ne ko fa in kunta mooy bil fardi law kunta chakakta boo sikkoon sàkk da ngay dégg am ñum ne woon wa innahum la fi chakki minhu murib ñoo ñoom dañoo sikki sàkk ama kii nag wa in kunta day tekkle ne moom sikki sàkkiwut waaye waxin la mu ne ko soo nekkee di sikki sàkk laajal ñu daan jàng tawaraat ak ñu daan jàng injil nga laaj leen say mbir daañu la xibaar ne la yaa nga ca wa in kunta fa in kunta soo nekkee fi chakki mimma anzalna ci li ñu wàccee ilayka ci yow fasali alladina laajal ña nga xam ne yaqra'uuna alkitaaba dañuy jàng téere tawraat injil min qablika jiitu la laqad jaaaka dikkal na la lii la dikkal alxaqu di dëgg li nga yor day moy deug de al bayanul haqq wal qabr as-sadiq allati la ya'tarihi shakk ja'aka al haqq min rabbika jugi sabr fa la takunan bul bok min al mumtarin ci ñukoy sik sak bul bok mukk ci ñukoy sik sak wa la takunan bul bok mukk min allazina ci ñinga xamne kazzabu dañu weddi bi ayati llahi ci ay yalla yi soko defé fatakuna da ngay bok min al khasirin ci ñinga xamne dañu perte seenu dundu fi dunya wal akhir te lool mom bëgguma mu dal la kitab bi nak khurtubi nana ci ñaari wax yoyu ñu ci jublu sallallahu alayhi wasallam waye wal muradu ghayruhu ñu ci jublu kenen mom lañ ci joxagn waye jublu ci ñenen kon nak ñu bay ci xel innal ladhina ñi nga xamne haqqat yayna alayhim ti ñom wala haqqat warna yay wacc alayhim ti ñom kalimatu rabbika sa waxi borom ñoñu day la yu mënu duñu gëm mukk olaf daana wax bu daan jang fi kalimatu tajor manam kalimatu dañ koy bind leg leg ta marbuta bu lemu leg la ñu ne ko kalimatu tajor moy kalimatu bo xamni bi ni ñu ko bindé tagi dafa tallu te so daan bind kalimatu nga daan jël tagi tay nga jël ko def ko ni ñu tuddé ko kalimatu tajor ak rahmata tajor ak ni'mata tajor tabarakallah kaang ñi xam nañu lolu walaw ja'athum bulen dikkalon kullu ayatin bepp kemtan buy woné ak yalla duñu gëm yalla duñu gëm mukk hatta yaraw ludul ñu gis al azab mbugal ga al alim mbugal gu metti ga rek mo len taxam na gëm waye budul bobu ñom duñu gëm fofu la qissa Musa yam ak Fir'aun yalla tabaaraku ta'ala jangale ko woné ko muy lu reuy pouvoir bi Fir'aun na yoon reuy gi mu reuy teural ko fu neexut yalla subhanahu wa ta'ala yalla yonne fa leer bo xamne leer mom xam ngeen ne atunul ab lanset munu ko yor munu yor fetal atunul maqdum la kormashin nonu yoy yep lir atunu ko te lir bi di Musa mo ñew folli Firawna yalla rek jara ragal te it buñu dikke ci ak sey ci kanam dana ci gëna leer insha Allah subhanahu wa ta'ala falawla kana mustanak qaryatun ben dekk amanat gemna fannafa'aha mujarin ku imanuha gemga illa ludut qawma yunusa nit yunus amul ben dekk bu massa togn yalla ba yalla yekati mbugalam jemele len ko dekk ba reccu gem yalla famu mbugal ga mustam illa bamu dess rek qawma yunusa mbok yunus ya ñom de lama amanu bañu gemé kashafna anhum muril nañ len azab al qis mbugulu gecc ga yalla narna wacc ci sen kaw fil hayati dunya ci dundu aduna gi yalla ne wa mata'nahum ñu banexal len bayileen fa ila hinin ba jamono xata da neena yunus daf leena war ci mbugal daadi genn nak bayileen fa nga xamene wër nañu ko wër gisunu ko mu wër len na mbugal gaangi ñew jege ci len ñu daadi tuup delu ci sen borom yalla tabaaraku ta'ala xam sen deggu xol ak senu reccu ak senu tuup li nga xamne mom lañu def kashafallahu anhumul azab wa dama ci tabari lolu ma nga ca jukki fuk ak ben to ko defé yunus lolu la yalla tabaaraku ta'ala jota junju ci ab tekem des na nak dana ko wax fenen fo xane fi fu la gëna yaatalé mission yunus ci yalla yunus ndax mission la bo xamne bi moy divisioné ci da'wa di wo aw nit ñu lank nga gedd len bayi len fa inshallah dina ko indi ci yenen qissa bu gëna yaatu walaw sha'a rabbuka bu neexon sa borom la amana dana gëm man fil ardi ñi ci suuf kulluhum ñom ñep jami'an ñom ñep yalla neena su ko neexon ko suuf ku ko gëmu du fi nek ñu wex ñek ñu ñuul ñek ñi am ak ñi amut ak goor ñek jigen ñek yalla neena su ko neexon ku ko wedi du am ci kaw suuf wallahi deug la su neexon yalla tay mu defon ku jullu jiwul ge soy nokki sak nokki day bañ kon du jar ñu nodd bu fekkon dafa neex yalla mu bëgg ñepp gëm ku julliwul do am défense kon kenn duñu kenn du ko wuté bu fekkon ku julliwul bo tedi salal do meuna nelaw nelaw yi du neex naka non bari wa na yalla am tabaaraku ta'ala yo xamne tay su fi indi won ay njereer ne ko gemul yalla njereer ye nañu lek fay kawar kon ñepp dañuy gem su neexon yalla tabaaraku ta'ala kon ñepp gem kon nak afa anta mu ndax yow tukrihun nas da nga bëgg forcer nit ñi hatta yakunu mu'minina bëggam loolen waxal rek wolen ci diine ku la wuy ci nga andak mom ku la wuy ci wut nga bayiko te xamne lamu nekk bu faato dina ko reccu wama kana li nafsin munta nek ben bakkan an tu'mina muy gem illa bi ismillah ludul ci ciobar yalla wayaj'ala la walay wayaj'al muy def mom yalla arijsa mbugal ga ala lasina ci nga xamne la yaqiluna duñ jefandiko sen xel tabaaraku ta'ala mune ويجعل الرجز على الذين لا يعقلون ويجعل ميدف ارجس مبل على الذين نيغا خامني لا يعقلون دون جيفانديكو سين خيل كودول جيفانديكو سا خيل كو نيك بو مبل نيوي مننا ام سي سا كو لاي واتش كو جيفانديكو سا خيل كو نا نك منغا موتي سي ليغا خامني مودي اك مبل نдах ام خيل تي دوكو جيفانديكو سي لولا جارين lola mom bu lay duma ñewé dal ci sa kaw yalla neena khulun khul neelen unzuru kholen ma lepp li nga xamne fi samawati mu ci asman dina len wara tax ngeen xamne yalla rek ka yalla li ci asman lepp bidiwiye jant be wer we lepp na ci kaw ne fa dang su becce ge jant bi di leral andak naaj su gude wéru di léral tém sé duggu yi bi diwe nek fañ nek di rafetal asaman fi ak di daq jinni yi wal ard mun xol len li ci suuf lepp xol len li ci suuf lepp sank len yek melantane yek xorondom yek len lu nek nek aw xet di dax ci kaw suuf mun xol len lolu bu ngeen ko xolé da ngeen wara mëna waaw waye amna ño xamne mun wa ma tughni du jariñ al ayatu ay wan nuzuru ak warati lum bari bari du jariñ an xawmin ci nit ñoo xamne la yu'minu duñu gëm amna ñoo xamne lu warate yi bari bari bari lu ay yi bari bari bari lu kemtan yi bari bari bari la yu'minu duñu gëm fa hal yantasiruna mo ndax dana ñu xaar wala fa hal yantasiruna xaruñu illa ludut misla ayyamil ladina lu melni fani ñinga xamne xalew jitu won nañu min qablihim lu jitu ñom ñi ñu ñew qul neelen fantasiru xaar leen neggandiku len inni man day ma'akum mangi andak yeen minal muntazirin bok ci ñinga xamne ñoy neggandiku neggandiku nak bu fekke ko toñ yalla la muy neggandiku moy ak alkade fekke ko top yalla la muy neggandiku moy mbekte ak ngañay manu najji top ñu sawé rusulana su ñonentiya wal ladhina ñinga xamne amanu gem nañu kazalika nina haqqan lu deggula lu warlu la alayna ci ñun yalla neena nun jil mu'minin ñuy sawé ñu nga xamne ñuy xatali ñu nga xamne ño gëm yalla tabaaraku ta'ala qul waxal ni ñi neen ya ayyuhan nas ayyun nit ñi in kuntum bu fekke da ngeena nek fi shakkin di sikki sak min diini ci sama diine jiima andi sama diina ji ma yalla sant te ma nekti fala a'budu man de duma jamu allazina yi nga xamne ta'buduna yen ng koy jamu yen min dun la yitu yalla walakin waye a'budu llaha dama jamu yalla allazi yalla mi nga xamne yatawaffakum mo len di fat yalla mi nga xamne mo len di ray yalla mi nga xamne moy rocc sen nelaw kay ngeen nelaw mu rocc sen dewu kay ngeen de yalla mom rek la jamu ndax suma rocci la yoyé fekk ma ci ngeureum wo umirtu digal nañu ma it an akuna ma bok minal mu'mina ci nga xamne ñoko gem lool lañ ma digal wa an aqim digal nañ ma it ma taxawal ma jubal ñene ma jubalal wajhaka sa jëm ji li diini ci diini ji sa jëm ji yépp neena ci diini ji sa loxo yek sa tank yek sa bobbek sayaram yak lepp aqim wajhaka lid-din moy da ngay gis ci julit ño xamne julit bo xamne yaramam yep min ci diine ji bam def bobbi lool nak jigen ñoo ci gëna bari yaram bi lepp mi ngi ci bob ci diine ci bam def bob bi bob bi dal nu ko neex la koy letti bu ko neex bayiko ci biti du ko jox yoonte bi mu koy wax ni muy letto mani muy muro amna ci gor ñi ñoo xamne seen yaram yépp mi ngi ci diine ci bam def loxoy moy loxo bi leg leg muy jël wala muy carte mba muy soli parag ak ay black power yu ma xamul le la gis ko xamne ki lepp mu ngi ci diine ji bam def yaram wi moy su dara def lul muy lek lu deggul wala ñom seen yoy bari waana ko xamni ki li ñu wax akhim wajhaka lid-din sa jëm ji na jub ci diine ji lepp amna ñoo tabarakallah li lay dug rek li la ci bitt waye dañu wax ni udkhulu fi silmi kaffa wala tatabi'u qudrat ash-shaytan wa an akhim wajhaka lid-din hanifa nga jeng nak bayyi fi lepp lu dul islam te tegg ci l'islam wala takunanna bul bok min al-mushrikeen ci ñi nga xamne dañuy jaamu xereb wala tad'u min dunillahi bul jamu nak di lenen la dud yalla ma lo xamne la yanfa'uka mun la jarin soko de jamu wala yadurruka mun la lor soko jamut fa in fa'alta soko defe fa innaka yaw izan sukiroge min adh-dhalimin yaangi bok ci tonte bi sa bo deme fek lo xamne amul la njari mun la lor nga diko jamu muneko yaangi bok ci ñinga xamne ay toj kat lañ wa in yamsaka Allah bul yalla ngebe tiyela bi durrin ci lor tek la febar fala kashif lahu ken mun ko dindi illa huwa kulul mom jalla jalaluhu wa in yuridka bi khairin bun me aw yu ci yow nak dila andil teranga mba xewal fala rad li fadlihi ken mun ta kar ngene li yalla wala yermandem bu jëm ci yow ken mun ko motax bu la yalla jox alal lo def am bu nangu alal no meuna def ñak bu alal di ñew boom ak boom gu tuti mo koy tak ak wëñ ngay ñoddi muy ñew waye fi dem nak ak bar ngay wut di yew muy dem lo ci man def rek muy dem yalla dal yusibu bihi moy jox moy sedd ca wërsegam may yasaw ko ko neex min ibadihi ci jamm wa huwa yalla al ghafur moy balé kat bi ar rahim moy yërem moy ku bër yërma nek yalla ñu balti yërem qul neelen ya ayyuhan nas qad ja'akum dikal neelen al haqq deug min rabbikum tuké sen borom faman ihtada ku jub top deug goge fa innama yahtadi an-nafsi bopam rek la jubal waman dalla ko sanku bayyi fa deug ga nek ci jaxan fa innama yadullu 'alayha lam sanku ci bopam lay wacc wama ana nikum nak man bi wakilina 'alaykum di wero sen bir ay ji ci muju tabaraka ta'ala ne wattabi nga top yow yoonte bi ma yuha ilayka lin lay wahyu wasbir nga muñ wasbir nga muñ hatta yahkum Allah ba yalla atti wa huwa yalla khairul hakimin mo dak atte atte kadi wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin mbok ñuy deglu fofu la tafsir bi yam insha Allah subhanahu wa ta'ala ayatimi ak juroom ñent tayit fala surtu yunus yam bi auni Allah wa husni tawfiqih walhamdulillahi rabbil alamin ci lan ko na defal di sen mbok aliun sall ci jappale ci walu xarlawi di sen mbok cheikh abdullahi tibbu وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بوكي نيو دي خام ген نيغي وون سي سورة يونس جانغون كو بامو جاخ ورا دورا تاي سي سورة هود واي ديغنتي نياي سار يويو xana ñu fatiliku fi ab doxal lu jitu ñuy ubbi waat suratu hud doxal bo xamne insha Allah subhanahu wa ta'ala dina yok aji deglu alquran ji zawq manam bëgg alquran ak itam mbir yo xamne bu de dox ci tafsir bi dina tax mu mëna top li nga xamne moy tafsir mbir yoyu modi ñu jema xam lenn ci ulumul qur'an mu di xam xami alqur'anul karim xam yene suñu borom tabaarak wa ta'ala bimu binde adama bind hawa wacc len ci kaw suuf ki rabbi nga xamé ni ñi ngi wacc yermandem taxna mu daal ne adam fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa mu ne ko yaangi wacc ci kaw suuf narfa fekki ki la genné aljanna waye dina la yonne wat njub go xamne ku ko top do doxé di njub goga nak tambali nek ay téré suhufi ibrahim suhufi musa tawrat zabur injil ak téré bi nga xamne modi alquranul karim téré yoy ben bu ci nek nek li nga xamne moy kiltiru xéed ba nga xamne ñom la téré wacc ci ñom bu ñewé lam fa fekk ci ay aada ak kiltir mool beuti ko tek ko ni ko suñu borom tabaaraku ta'ala bëgge yalla wacc ci xéed bu ñi wax yahud tawrat naka non mu wacc ci ñom injil naka non mu wacc ci ñom zabur ak yenen téré yu bare bare yalla nak xéetu rasulullah sallallahu alayhi wasallam wacc ci ñom téré bu ñu tuddé alquran alquran don téré bo xamné jublu wayam yépp moy léral li nga xamné mom la tabaaraku ta'ala yoni yonenti ngir lool rusulam mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nasi 'ala llahi hujjatan ba'da ar-rusul surat an-nisa ayat temer juroom ben fuk ak juroom yalla ne yoni na ay yonent ñuy bëggal ñi top yonenti ci duggu aljanna di len xoppe duggu sawara ndax bu yawmal khiyamé kenn du am aw lay ci yalla tabaarak wa ta'ala tere yoyu kon bi nga xamé ni ñooñu ku ne amna kenn ku ne ñu yoni la fenn ci benn tabax bo xamni bi yonenti alayhi msalaatu wassalaam mo len tax juk lola dafa aksu ci sallallahu alayhi wasallam tabax bu mat yalla wacc ci mom qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a suratul a'raf aya temer ak juroom fuk ak juroom ñet e yeen nit ñi yalla ne ko waxal ne e yeen nit ñi man yoonent bi yalla la bu jëm ci yeen yeen ñepp nak su baba yahoot ak nasaraan ak képp ko xamni ki yaangi ci kaw suuf nas la wax ak jami'an yalla waxat ko ci suratul furqan ci ayat ñeuk ja bismillahir rahmanir rahim tabaarakallazi nazzala al furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira nako bakku dey bu amé ko ko wara def ka wacce alquran ci jamum ba ngir mu meuna nek warate kat wuy war mbindef yeb koka mo wara bakku lolo tax ci hadith bo xamni mi ngi ci sahihayni sallallahu alaihi wasallam di wax ne wa kana kullu nabiyyin yub'athu ila qawmihi qassa wa bu'ithtu ila an-nas kaffa mudi yunent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran jangal nañu wit ne ginaaw ci mm.